ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ ನಿಲಯದ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತರಂಗಾಂತರ 444.44 ಮೀಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ 675 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಂ ಕಂಪನಾಂಕ 103.5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ವೇಳೆ 5:30:19. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಧೀರರಾಗಬೇಡಿ. ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಗೆಗಲ್ಲ. ಇದು ಹಿತ ನೋಡಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಗುಬ್ಬಿ ಮಾಡುವ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆರೆಮನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. Composition Pragati, performed by the CAPF bands, composed by Major SS Nagra, VSM. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का ये बैंड सफेद और लाल रंग के लंबे कोट, काली पतलून पहने हुए, सर पर टोपी और यहां प्रस्तुति दे रहा है अब प्रगति धुन की, जिसे रचाया है मेजर एसएम नागरा ने. वायुसेना का बैंड नीली इन्होंने पोशाक धारण की है, साथ में सफेद रंग का मिश्रण है और धीरे धीरे कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. अलग अलग संगीत प्रस्तुतियां ये यहां पर देंगे और यहां पर अपराजय अर्जुन की धुन होगी, स्पेस फ्लाइट बरखा वायु शक्ति और स्वदेशी की धुन होगी, धीमी चाल में तेज चाल में और विशेष संगीत ये यहां पर प्रस्तुत करेंगे. दर्शक हैं उन्होंने खड़े होकर इस पल का स्वागत किया। करतल ध्वनि से उन्होंने अभिवादन किया। बेहद मनमोहक आकृति यहाँ पर विशाल वीडियो स्क्रीन भी लगाई गई जिन पर यहाँ की छवियाँ उभर रही हैं। It might be raining here at Vijay Chowk in New Delhi, but the Indian Air Force Band presenting a stupendous performance, leaving all enthralled in the wake of their performance, as everyone up on their feet applauding the skill, the precision, the discipline that is on display, more importantly, as the Indian Army Band presenting one after the other, Upper J, Arjun, Space Flight, Charkha, Vayu Shakti and Swadeshi, leaving all enthralled and captivated after their performance. और भुवन हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि बैंड ने इस तरह की धुन बजाते बजाते ही 75 का अंक बनाया और जो 75 है ये आजादी का अमृत महोत्सव को प्रदर्शित करता है सांकेतिक रूप में ये भाव बैंड की ओर से कि देश का जो आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया अब हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए और अब वायु शक्ति का प्रदर्शन यहां पर बैंड की धुन वायु शक्ति गोल्डन जुबली विक्ट्री फ्लेम ड्रम लाइन द डायनामाइट और एकला चलो रे हम तैयार हैं जय भारती ये सभी धुने यहां पर नौसेना का बैंड अभी बजाएगा जैसे ही थाप दी जाती है जोरदार चमक होती है और इसके साथ ही गूंज उठते यहां पर करतल ध्वनियां ये सभी धुनें आकाशवाणी के माध्यम से आप तक पहुंचती हुई और अब नौसेना का गान शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित हम सब तैयार हैं की धुन प्रस्तुत करते हुए सेना मिलिट्री बैंड ने अभी यहां अद्भुत प्रस्तुति दी. शंखनाद धुन यहां पर बजाई. शेरे जवान, भोपाल, अग्रणी भारत, यंग इंडिया और जानी पहचानी धुन आपके कानों तक पहुंची होगी आकाशवाणी के माध्यम से. मिले सुर मेरा तुम्हारा. और आपको बताएं, सजीली वर्दी में इस बैंड ने राष्ट्रीय समर स्मारक भी यहां पर उकेरा और साथ ही गांधी जी का चश्मा भी बनाया. अलग अलग फॉर्मेशन में ये धुन प्रस्तुत की गई.